wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap! Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 13 stycznia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry raz jeszcze. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Przerwa. Setki interwencji strażaków z powodu cofki na Bałtyku na szczęście nikt nie ucierpiał. 3 miliardy złotych, tyle wyniosła pomoc państwa dla ofiar ubiegłorocznej powodzi. Miasta na Śląsku zaczęły mierzyć poziom dwutlenku azotu w powietrzu. Cofka na Bałtyku, przekroczone są stany alarmowe Odry w Gryfinie i Zalewie Szczecińskim w Trzebieży na Pomorzu Zachodnim. Strażacy w ciągu ostatniej doby interweniowali setki razy. Tak było m.in. w Trzebieży, gdzie wysoki poziom wody zagrażał przelaniu się przez drogę i zalaniu posesji przy ulicy Portowej. Woda zalała drogę dojazdową do Chrząszczewa w powiecie kamieńskim. Strażacy pomagali w transporcie mieszkańców z wyspy Chrząszczewskiej w stronę Kamienia Pomorskiego w miejscowości Święta. Zabezpieczali wał, przez który przelewała się woda i likwidowali drobne przesiąki. W Świnoujściu woda przesiąkała przez wał przy ulicy Zalewowej. W miejscowości Tymień w powiecie koszalińskim przesiąkał wał przeciwpowodziowy, informuje aspirant Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Łącznie odnotowaliśmy ponad 200 zdarzeń. Na całe szczęście w żadnym z tych zdarzeń nie notowaliśmy osób poszkodowanych. W tej chwili poziom wody stabilizuje się i powoli zaczyna opadać. Rafał Molenda, Polskie Radio. Wydatki państwa na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi przekroczyły 3 miliardy złotych. 1/3 tej kwoty wypłacono w formie odszkodowań. Wiceministra w kancelarii premiera Magdalena Roguska mówi, że powodzianie wciąż mogą wnioskować o pomoc. Cały czas mieszkańcy terenów powodziowych mają czas, mają możliwość, by występować o świadczenia, które są dla nich przygotowane. Cały czas mogą starać się o te zasiłki remontowo-budowlane, które mają im pomóc w odbudowie, w przywracaniu normalności, w remontach, w odbudowie ich domów. Magdalena Roguska dodaje, że ponad 98% osób uprawnionych do pomocy otrzymało już całe odszkodowanie albo zaliczkę w wysokości 50 tysięcy złotych. Na remont albo odbudowę budynku gospodarczego można otrzymać pomoc finansową w wysokości do 100 tysięcy złotych, a w przypadku budynku mieszkalnego kwota ta wynosi do 200 tysięcy. W 14 miejscowościach aglomeracji górnośląsko-zagłębiowskiej na słupkach przystankowych pojawiły się tzw. samplery rejestrujące stężenie dwutlenku azotu. Badania organizują Górnośląska Zagłębiowska Metropolia oraz Stowarzyszenie Alarm Smogowy. Badanie pokaże, czym oddychają mieszkańcy miast, mówi przewodniczący metropolii Kazimierz Karolczak. 14 miast, 700 miejsc badania tych najbardziej szkodliwych składników powietrza, substancji tzw. NOx-ów, tlenków azotu, które bardzo wpływają na nasze zdrowie. No i wtedy będziemy, myślę, mogli podejmować jakieś decyzje, co jeszcze warto zrobić, a może się okaże, że takiego problemu nie ma. W maju opublikowany zostanie raport, który pokaże najmocniej zanieczyszczone miejsca w aglomeracji oraz przeprowadzona zostanie kampania informacyjna wśród mieszkańców na terenie metropolii. Minionej doby w Gruzji zatrzymano około 20 uczestników antyrządowej demonstracji. To 47 dzień protestów w obronie demokracji i procesu integracji z Unią Europejską. Od 28 listopada Gruzini codziennie wychodzą na ulicę, żądają nowych wyborów parlamentarnych, wznowienia procesu eurointegracji i uwolnienia więźniów politycznych. W miniony weekend policja zatrzymała w Batumi 8 uczestników antyrządowych demonstracji. Protest odbywał się przed budynkiem lokalnej administracji. Natomiast w niedzielę tysiące Gruzinów demonstrowało przed jedną z restauracji w Tbilisi. W lokalu zgromadziło się kilkudziesięciu sędziów. Mieli uczestniczyć w branżowym bankiecie. Przedsięwzięcie zostało przerwane, ponieważ protestujący krzyczeli, gwizdali, a później wychodzących sędziów rzucali jajkami, nazywając ich niewolnikami obozu władzy. Wznosili też plakaty ze zdjęciami zatrzymanych demonstrantów. Według lokalnych mediów policja zatrzymała 9 osób. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O zakończenie wojny w Gazie zaapelował regionalny koordynator ONZ do spraw pomocy humanitarnej Muhammad Hadi. Na miejscu spotkał się z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Hadi podkreślał, że cywile muszą być chronieni. Kościoły, meczety, ludność cywilna i cała infrastruktura cywilna muszą być chronione. Można je chronić tylko poprzez zakończenie tej wojny, poprzez zawieszenie broni. Siedzę tutaj z dziećmi, które zostały wysiedlone. One zasługują na powrót do swoich domów, są nadzieją na przyszłość, a bez edukacji, bez odpowiedniej opieki zdrowotnej nie będzie świetlanej przyszłości. Prezydent Joe Biden rozmawiał dziś telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Amerykańscy urzędnicy starają się osiągnąć porozumienie w sprawie uwolnienia uwolnienia zakładników i zawieszenia broni w Strefie Gazy, zanim Biden opuści urząd 20 stycznia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, a śnieg ma padać na południu. Na północy marznąca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Od minus 4 do minus 1 stopnia. Cieplej tylko nad morzem do plus 2. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po 11. Dobrego dnia. Po raz trzeci witają się z Państwem Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Jeszcze przez godzinę będziemy wspólnie słuchać muzyki i rozmawiać o rzeczach najróżniejszych, aż się zdyszałem. Trzecia strona obrazu między innymi się pojawi, no i pierwszy odcinek nowej prozy. Neighborhood watch knows the score, and they're knocking at your door. Let them knock some more. They're saying you need a little protection, but following the leader gonna turn you off a religion. The hallelujah choir needs a score, and they're not.